Έλα ρε τρελέ. Έλα ρε μανίτσα. Και διακοπές που ήσουν ρε μαλάκα, σου έχει μαζέψει ο Κούλης, 3 μήνες εκπομπές να κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή ότι μέχρι τα Χριστούγεννα είμαστε καλυμμένοι. Μετά χρειαζόμαστε μερικές ακόμα φυσικές καταστροφές για να προχωρήσει η χρονιά. Κάτι δεν γίνεται, δηλαδή είσαι full stock. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Ερώτηση να σου πω, ανάλογα τώρα την καταστροφή, τη στεναχώρια ή το δράμα ή το δυστύχημα που συμβαίνει, πόσα χιλιοστά αφήνουμε το μουσί τώρα, δεν έχω καταλάβει. Καλά, αν δεις 3 ημερών τίποτα, πάει να πει έχει γαμηθεί το σύμπαν. Δηλαδή, άμα τον εδώ καμιά μέρα θα τον πανούσει, τι θα έχει γίνει. Αν δεις τέτοιο μουσί, άστο. Αν δεις τέτοιο μουσί, μόνο οι κατσαρίδες θα ζουνε. Και ο Μητσοτάκης, δηλαδή το ίδιο, δηλαδή πλεονασμός. Πρέπει να το φτιάξουμε σε αυτό, κάτω δούμε ανάλογα τις σκάλες, τη μηχανή, αν και πόσο μαλακία θα έχει παιχτεί. Αυτό. Αποστόλη! Έλα! Να σου πω. Τι? Άκουσα τώρα το Θήμιο και λέει το εξής. Να πληρώνεται βάσει της κυρίας Μπακογιάννη ο φόρος αυτός για κάθε βλακεία που θα λέει κάποιος άνθρωπος. Στην Ελλάδα δεν πληρώνει κανένας φόρο για οποιοδήποτε μπούρδα πει. Εάν είχαμε μία φορολογία 1 ευρώ για κάθε μπούρδα, ο ελληνικός προϋπολογισμός θα ήταν ο ισχυρότερος προϋπολογισμός του κόσμου. Τόσο πολύ. Προτείνω λοιπόν, προτείνω να κάνετε το εξής. Να βάλετε έναν μετρητή ο οποίος θα μετράει 1 ευρώ για κάθε μπούρδα που ακούμε από κάθε πολιτικό μέρα. Και στο τέλος του χρόνου να κάνουμε μια σούμα. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει. Αλλιώς θα μπορούσαμε απλά να τις μετρήσουμε και να πάμε στην Μπακογιάννη να τα ζητήσουμε μετά. Ακριβώς. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Να βάλουμε έναν μετρητή όπου στο τέλος αυτού του χρόνου, δηλαδή τους μήνες που έχουν μείνει, να δούμε πόσες βλακίες, ανακρίβειες έχουν πει οι πολιτικοί μας. Εσείς μπορείτε να το κάνετε. Απλά αυτό είναι λίγο αμέτρητο. Δηλαδή, ελληνοφρένεια να ακούς κάθε μέρα, θα φαλυρίσουμε. Θα μπει μέσα το κράτος. Έλα. Τι έγινε με τον Κασελάκη, πήγε στους τάφους των Βενιζέλων. Γιατί? Έτσι δεν έλεγε ότι θα κάνει από εκεί βίντεο, τι θα έκανε από εκεί, ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, τι θα έκανε. Α, δεν ξέρω, δεν πήγε. Έμαθα ότι δεν πήγε τελικά. Το θέμα είναι γιατί ήθελε εκεί να πάει. Τι μήνυμα ήθελε από εκεί να δώσει με αυτό. Δεν ξέρω. Μήπως για το ιδιώνυμο, μήπως για το ιδιώνυμο ή για τη μεγάλη ιδέα. Λες για τη μεγάλη ιδέα. Ή για το ιδιώνυμο κατά της αριστεράς. Ξέρω εγώ κατά όχι, όχι. Εγώ πιστεύω για τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Ίσως αυτό ταιριάζει πιο πολύ. Θέλετε να βάλετε απέναντι. Στον πρωθυπουργό της δίθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρεί από εκείνον επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει. Μόνο εκεί βρίσκεται με τον Βενιζέλο. Τότε καλά έκανε και σκέφτηκε από εκεί πέρα να. Όχι, να εγώ συμφωνώ. Ναι, καλά έκανε. Και μάλλον ήταν και για το ιδιώνυμο κατά των κομμουνιστών. Έχετε υπόψη του και αυτό. Αφού έγραφε λόγους για τον Κούλη, έγραφε άρθρα υπέρ του. Δεν το ξέρεις αυτό. Αυτό το ξέρω, είναι παλιότερα. Τι σημασία έχει τα άρθρα τώρα. Και εσύ μπορείς να έχεις γράψει υπέρ του Κούλη. Ναι, αλλά μετά εγώ δεν θα κατέβω υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Κουφάλα, ήθελα να σε δοκιμάσω. Άρα μπορεί να έχει γράψει κάτι υπέρ του Κούλη. Ω, να καθείς. Επίσης μπορεί να είμαι και υπέρ της μεγάλης ιδέας, όπως ο Κασελάκης. Πολλοί έχουν μεγάλη για τον εαυτό τους. Αποστόλη. Έλα. Δάσκαλε, συγγνώμη. Δάσκαλε. Μπορείς να μιλήσεις τίτσα. Έχεις βγάλει για 5 Οκτώβρη. Ναι, έχω. Δεν βγάλω άλλο στην Αθήνα. Ναι. Μπαίνει και κόσμο στο μαγαζί. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς από την Πάτρα πώς θα έρθουμε. Από την Πάτρα με έχεις παρμένο. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ο Στάθης είμαι, ναι. Έλα, Στάθη. Μπορεί να λέει κάτι, πα και κλείνει Πέμπτη. Τι πρόβλημα υπάρχει με την Πέμπτη. Εμένα μου αρέσει η Πέμπτη. Ωραία, με. Εγώ πώ θα έρθω την Πέμπτη από την Πάτρα στην Αθήνα και θα γυρίσω την άλλη μέρα άνθρω για δουλειά. Βρε κακομίρι, πόσο είναι τώρα η Πάτρα. Δηλαδή 2 ώρες. 2 και 1/4. Και 2. Ωραία, λοιπόν έρχεσαι. Και τον πρωί να ξυπνήσω 8 η ώρα. Βλέπεις, φεύγεις. Θα έρθω. Για να σε δω. Έχω και κόσμο στο μαγαζί και μόλις θα έρθω θα σου πιάσω και τον κόλλο. Πες τον Πελετίδη να μας φωνάξει Πάτρα. Θα σκούρα τα πράγματα για Πελετίδη. Τι, γιατί? Τώρα έχουν σηκώσει πολύ κεφάλαια εδώ στην Πάτρα και θέλω να τον κοντράρουν. Αυτό που ενώνονται οι Ριζέοι με Νεοδημοκράτες μαζί, αυτό λες. Άστο, γεια, γίνεται χαμός. Καλά, εντάξει. Πες να πάρουν φόρα και να φάνε μια φασολάδα. Πήρα να σου πω και κάτι άλλο. Πες και κάτι άλλο, γιατί μου πες μόνο το ένα, πες και το άλλο. Να σου πω και το άλλο. Θα πάω σε ένα πάρτι που ντυνόμαστε έτσι με στολές ζώων και κάνουμε κάτι περίεργα. Τι είναι, θέλω να σου κλεισοθέσει. Τι ζώο θα ντυθώ. Τι θες. Πολιτικό ζώο θέλω. Ναι, και αυτό γίνεται. Όλα τα ζώα είναι πρόσδεκτα. Α, ωραία. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου. Πολλά. Άδωνη για παράδειγμα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Έβρισα, συγγνώμη. Έλα, όπως το λέγα μου, τι γίνεσαι. Έλα, καλά. Ήρθατε πιο νωρίς λίγο, νομίζω, ε. Πιο νωρίς από τι? Από τις τέλος χρονιές. Το παρακάναμε, ναι. Μας έπαιρνε λίγο ακόμα. Είσαι ακόμη στη Μύκονο, ε. Αχ, Παναγία μου. Πως το λέγα, τελικά λεφτά υπάρχουν, έτσι. Όπως φαίνεται, ναι, γιατί όχι. Γιατί πότε λείψανε. 2 εκατομμύρια λέει θα πάρουν οι Σπαρτιάτες, έτσι. Σιγά μου, τι είναι 2 εκατομμύρια, τι είναι. Ένας μεγάλος περίπατος αποτυχημένος και. Ναι, μπράβο, και τίποτα. Εδώ τα δίνουμε έτσι για να έχουμε γκρεμίδια στην Πανεπιστημία. Να μην πάρουν και τα φασισταριά τίποτα να εξυπηρετήσουν το σύστημα. Πώς θα γίνει. Βέβαια. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν πρημοδοτήσει το σύστημα τα σκυλιά που το προστατεύουν, τότε ποιο. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Αποστολέ, με αποσυντονίζει, ρε μαλάκα, τρελαίνομαι. Έχω στεναχωρηθεί γιατί χάνουμε θείασο. Χάνουμε τον καλύτερο θείασο. Ποιο, πού. Διαλύονται, πατιάτε. Δεν διαλύονται, μην ανησυχείς. Πέσανε οι απειλές, τους ξαναπήρε μέσα, μην αγχώνεσαι. Λειτουργήσαν μεταξύ τους τα φασταριά με τους μαφιόζους και τα βρήκανε. Μην αγχώνεσαι, αυτοί τα βρίσκουν. Α, τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που τους ενώνουν. Είπα ότι υπάρχουν κέντρα, υπάρχει Greek Mafia, η οποία παίρνει λεφτά από κάποιους βουλευτές. Ναι, Αποστολάρα μου, ναι, Αποστολάρα μου. Μπράβο, ρε φίλε, να πούμε που ήρθατε να πούμε για να τρελαθούμε. Πάλι Μητσοτάκης για μιέσαι, αλλά Μητσοτάκης μας γάμισε. Για μιέσαι τα. Έχουμε πλάκα πολύ. Μπρος. Κασελάκης εκεί. Ο ίδιος. Έλεγε ο Βασιλάκης ο Καΐλα στο Κασελάκι μου που ήταν λούστρος. Κάπου πρέπει να υπάρχει ηχητικό αυτό. Κάπου πρέπει να υπάρχει. Καταρχήν να σε ρωτήσω γιατί. Τώρα εσύ πήρες να κοροϊδέψεις. Με ποιον είσαι, με την Εφη είσαι. Με τον Κασελάκη είμαι εγώ. Άμε Κασελάκη. Καταρχήν γιατί θα πρέπει να συζητείτε οι σεξουαλικές προτιμήσεις του Μητσοτάκη ή του Κασελάκη. Πρώτον και κύριο. Κατάλαβες. Ποιος ασχολείται, παιδί μου, με ποιον καμιά το καθένας. Να μας. Άκουσε αυτό. Οι ίδιοι οι γκέι το έχουν δημιουργήσει. Εμείς στο εμπορικό που δούλευα εγώ 20 χρόνια στην Κηφισιά, υπήρχε ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος ήταν κουτσός. Ο οποίος δεν είχε πρόβλημα με το πόδι του και ούτε ένιωθε κόμπλεξ. Και κάποια στιγμή μετά από 5-6 χρόνια κατάλαβα ότι τον είχα συνηθίσει έτσι όπως ήταν. Δηλαδή ότι ήταν κουτσός και κούτσενε, μάλλον λείπανε κάποιοι πόντι. Αυτός ο ίδιος δεν ένιωθε κόμπλεξ και το συνηθίσαμε. Μετά από 5 χρόνια λέγαμε ο κύριος Βαγγέλης είναι ούτε καν ποτέ τον ρωτήσαμε γιατί περπατάει. Κατάλαβε. Να σου πω κάτι. Λέτε να ξεχάσουμε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και τον Τζίπρα. Α, τον Τζίπρα τώρα κάνει διακοπές. Ακόμα διακοπές κάνει ο Τσίπρας. Τέλειωσε, ναι. Τέλειωσε αυτή η Καλιφόρνια. Τι θα γίνει. Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες. Τελείωνε ρε μαλάκα, τελείωνε. Λοιπόν, ούτε ο Μητσοτάκης πια τόσο. Πάρα. Δηλαδή, όσο δεν έκανε τόσα χρόνια το φύλαγε για το τέλος, ο Μητσοτάκης το σπάει κάθε Σαββατοκύριακο και δεν φαίνεται. Πάμε στη θάλασσα. Τις εκλογές του 23 θα έβγαινε ή ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ο ελληνικός λαός διάλεξε Μητσοτάκη. Οπότε καλά κάνει και κάνει διακοπές. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Στη δεκαετία του 80, εγώ πήγαινα στην Μύκονο, διασκέδαζα στο Ρεμέτζο. Βέβαια τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε εκεί πέρα. Και από, και από τον Τζίπρα θυμάμαι πράγματα, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν γίνεται να τα ξεχάσω. Απλά η γενιά σας, γιατί εγώ είμαι γεννημένος το 64, έχει μάθει και έχει συνηθίσει με τα ψίχουλα. Εγώ έχω να μπω σε καράβι από το 16. Φέτος δεν πήγα ούτε μία μέρα διακοπές. Διακοπές κανονική. Τον Γκάλα μου πάω την Κυριακή, παίζω ρακέτες και γυρίζω. Και πέρυσι πήγα μόνο 3 μέρες. Έχετε συνηθίσει τη φτώχεια και τη μιζέρια. Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Αλλά το και εγώ τους Αποστολή, άκου κάτι ρε, θέλω λίγο χρόνο. Παραμονές του 65, Ιούλιος, Χρήστου Λαδά, 80.000 κόσμος, κάτω από τη Φυλάδα, φωνάζουμε. Έχει βγάλει 3 έκτακτα παραρτήματα, ένα υπέρ των αποστατών και 2 κατά. Γίνεται το έλα να δεις, ανεβαίνει ο παραμυθάς στο μπαλκόνι, κατευνάζει και φεύγουμε προς τα δύο. Πέφτει ο Σωτήρης ο Πέτρουλας. 10 η ώρα το βράδυ από μία φωτοβολίδα στο λαιμό. Ένα παλικάρι από Αϊτοφολιά της Σπάρτης, 20 χρονών, 17 εγώ. Εσύ γιατί νομίζεις Κλέη Μπαζιάννα, αυτό είναι που θυμάται, τ' άλλο ήτανε. Μην το ξεχάσετε.